Galegos no baix. Bueno, pues estamos intentando ponernos en contacto con Galicia. Con Galicia. Vale. Sei que me dixeron que querías falar con un tal Martín Barreiro, un tal Martiño, vamos. Sí, un tal Martiño Barreiro que é de Lugo, non? Tú sempre elixes con xente da tua terra. Procuro elixir dali. É un rapaz novo. Sí, un rapaz que tamén se di que foi o que lle puxo coleta ao tempo. Bueno, iba con coleta falando do tempo, non? Sí, iba con coleta, sí. Sí, sí. Bueno, a verdade é que é unha persoa pois bastante recoñecida a nivel, sí, de información, a nivel de traballo ali, precisamente na voz pública, non? Sí. Traballa na televisión galega, non? Comezou na televisión galega e agora está en Radio Televisión Española. Aí na primeira. Sí, está na primeira, sobre todo nos fines de semana. Onte aínda acabo de velo, pois dando as noticias do tempo, pois na televisión. Porque cando podo, pois miro o tempo. O sea, na televisión galega, bueno, o sea, na televisión estatal en Galicia, digamos a sección, sí, da primeira en Galicia, non? Non. No, él está en Televisión Española en Madrid. Ah, ¿está en Madrid? Sí, está en Madrid, sí. Ah, vale. Él está en la Televisión Española en Madrid. Y, pero es comenzó en la Televisión de Galicia. Alá fue donde es comenzó. Además, es un hombre que, un rapaz que es hijo de docentes también. un rapaz que estudió, pues, bachillerato en Lugo. Despois me parece que algo fixo en Ourense e despois estudiou química en Santiago de Compostela. Ajá. Física. Eso, física. Física, exactamente. Física, porque o pai dele era matemático, me parece. Sí, que sí, matemático, sí. Bueno, o caso é que Martiño, pois, foi un primeiro que informou en Galicia lucindo a coleta, e hoxe é todo un gentleman, como se suele dicir, marca estilo polos seus, non solamente polos traxes, non tamén pola sabiduría, polo saber facer ben o seu oficio. Exactamente, non? o seu oficio. Uh-huh. Bueno, pois, a ver se somos capaces de comunicarnos con él. Mentre tanto, podemos ir escollendo un pouquinho máis de música da que exactamente, temos aquí, non? Sí. Cal, a número 3... Vamos, pois, con algo de Son de Seu, que son a Riachavos. Vale. O Riachavos. Muy bien. Thank you. Bueno, amigos, seguimos aquí en 89.4 de FM de Radio San Boi. Vamos a repetir ellos, pues, esos enderezos que tenemos y esos teléfonos. Voy a comenzar por los teléfonos porque si nos llaman en directo aquí, pueden tener un agasallo que tenemos por aquí aguchado. Anda. Un o dos. Vale. Bueno, bien, tenemos bien. Algo aguchado. Así que, amigos, voy a dar el teléfono, que es o 93-654-1400 o 93-654-1500. O correo electrónico galegosnovaixo@gmail.com. Muy bien. Y o blog galegosnovaixo.blogspot.com. Vale. Pues vámonos a ir, pues, en estos intres, pues me parece que nos vamos a ir a Madrid, pero vamos a hablar con lucense. Xa, bueno, me dicías antes, Xulio. Sempre colles algunha persoa da túa zona. Sí, pero unha persoa inteligente. Eu collo as persoas inteligentes. Xa o sei. No, nos sempre intentamos facer eso, non? Sí, xente inteligente, non? Pretorpes, xa tou eu aquí. Xa estamos nós, non? Exactamente. Moi ben, pois veña, preséntanos a persoa que eu chamaballe Martiño, pero non, hai que chamarlle Don Martín Barreiro, non? Sí, exactamente. Moi boas tardes, Martín Barreiro. Moi boas tardes, non fai falta Don Martín, ni moito menos. Martín, bueno, Martín. A licenciatura de física tela, por lo tanto, como dicía meu pai, os licenciados hai que lle chamar Don. Bueno, eu creo que non fai falta, pero bueno, sí que é certo que a carreira leva o seu chollo, non vos vou enganar, pero sí. ten boas satisfaccións tamén facela, eh? Moi ben, moi ben. Alegrámonos moitísimo, bueno, de entrado, que o que temos que dicir, e facemos sempre cando nos poñemos en contacto con xente como a ti, pois agradecerche estes minutinhos que perdes connosco, saudarche moi cordialmente, porque en realidade, pois, terte na nosa humilde emisión en galego aquí en Radio San Boi, pois para nos é un placer. E un orgullo. O placer é meu tamén, de verdade. Ainda que sone cumplido, é super agradable estar longe da terra e notar como hai xente que está, pois, nunha situación similar e que bueno, Morriña está moi presente, e falar así entre nós sempre é unha cousa, eu creo que moi agradable, moi bonita, eh? Sí. E eu pensei que nunca o viviría cando coñecín así algún inmigrante en Londres, e síntome moi similar a esa situación, e a verdade é que moi agradable, pois, poder falar ca xente que está eso nunha situación parecida á túa. Sí. Bueno, nos non estamos no ambiente, ou por lo menos no espacio que dites tan importante para nós, é unha satisfacción, podemos gabarnos de que xente como a ti, galegos como a ti, están representándonos e facendo un traballo extraordinario nos medios de comunicación, non? Ademais, hai que ter en conta unha cousa, que Lugo pode presumir de persoas, porque sobre todo por Terracha hai varios periodistas como Fernando Nega, outros máis que son daquela zoa. O sea, Lugo ten representación, non? Lugo, debe ser por efecto do Espírito Santo, como di aquí Armando, non? Ese Espírito Eu non sei se oíches falar algunha vez do Espírito Santo galego. En galego. A verdade é que non. Pois mira, en Lugo é precisamente a donde máis hai. Sí. É o Nabo. O Nabo, Naviza e Grelo. Nabo, Naviza e Grelo. É verdad que son as tres... É verdad, sí, ahora que o dice, efectivamente, sí que xa oirá falar de eso. Que son as tres cousas da mesma planta. Exactamente, sí. Bueno, o caso é que... Bueno, bromas aparte... E eu, pois, teño que tamén gabarme de eso, porque... Un día vendo, cando estabas na televisión galega, pois, claro, que fuches o que lle puñeches, hai que dicilo así, porque o dicen en moitos medios, o que lle puñeches coleta o tempo. Bueno, e entón, pois, aí foi... Entonces, un día estando en Galicia, no verán, eu estaba na casa de miña irmán, que é docente, bueno, ahora xubilada, estes días precisamente por Benidorm, pois, me dice... Digo, caramba, eu miro así e digo, caramba, mira, con coleta e todo. E dice miña irmá, pois eu diño escola a ese rapaz. Ah, sí? Sí. Ah. Puido ser que estuvera, pois, non sei, trasladado a algún tempo, sustituindo alguna... Onde foi eso? Cando era pequeno, mellor sí, claro. Sí, porque... Onde foi eso? Podía ser en Lugo, podía ser nas Nogais, podía ser, en fin... en sitios. Ah, bueno, que eu tiño familia precisamente cerca das Nogais, teño a familia. En Torés, mía, pode ser? En Torés miña nai deu clase ou vivín en Torés durante uns anos, desde niño. Precisamente pues... en Torés vivín dende os desde un ano e pico, dous, ata casi os tres anos, vivín en Torés, vivín un ano. Sí, efectivamente. Puedo ser, o mellor en algún outro sitio. O que pasa que... Qué cativo é o mundo, non? Sí, o mundo é moi cativo. Moi ben. Bueno, pois, pues, felicitacións entón a túa irmá por ter a alumno tan ilustre, non? Exactamente. Non, bueno, xa dicía ela que era moi bon estudiante. Moi ben. Non é por dar por nada, senón que... Veise, o final veise. Unha persoa xove como el chegar a donde chegou. Vamos coas preguntas que nos queremos levarche, bueno, preguntas. Eu quero lle facer, vou aceptar eu, porque por mor da profesión dos seus pais, este rapaz tuvo que ser movido. Por exemplo, pois, en As Nogais, en Arzúa, despois en Cambados, en fin, e despois vir a Lugo a estudiar no colexio de Fingoi, donde está unha sobrinha miña hoxe dando clases tamén de profesora. De profesora. Bueno, que pequeno o mundo, manda narices, eh. Sí. O sea, se Fingoi é unha maravilla, é unha boa sorte que ten ela, de verdad. Sí, é unha maravilla. Sí, e ha de ser boa porque eu podo che decir que no colexio Fingoi non collen a calquera persoa, se digo agora mismo. Sí, pois. Pero o que pasa é que, claro, agora como os moven, os mestres os moven tanto... Sí, eso é certo, bueno, eso é certo. Pero, entonces ti botaches ou tirache de aí deses profesor ou dese percorrido, pois o teu cariño e o teu amor por precisamente pola docencia, porque cando estás explicando o tempo parece que estás dando unha clase, non? A min gustame moitísimo, non sei se efectivamente iso, que desfrutei moito nesa época, que meus pais son profesores, que meu pai é profesor de matemáticas, fixo matemáticas, e, bueno, a verdade é que é unha parte que sempre, que a boto de menos, incluso ese contacto directo cos alumnos, eu cando fixen a carreira tamén, bueno, gañei así uns cartiños dando clases particulares, de física e de matemáticas, de cousas que máis ou menos eu dominaba, e a verdade é que é moi agradable ver como alguén aprende cousas que lle estás contando e ese reto de que según o contes se enténdese mellor, enténdese peor, non se entende nada, que tamén ao principio non se suele entender moito, porque claro, non se teñen as ferramentas adecuadas para explicar algunhas veces, sí. Uh-huh. Pero sí, ti razón, eu tamén pasei por esa profesión. Sí, porque este que tiño aquí no club dos xubilados, tanto club dos xubilados, pero tamén é docente. Eu tamén pasei por aí, pero a verdade é que tens moitísima razón no feito de que o saber transmitir é moi importante, non? Si, é super agradable, ademais. Sí. Exactamente, si ti comprobas que a persona que te está escoitando está sendo moi receptiva con respecto ao que ti estás falando, como mellor está facendo mal, pero que ele está admitindo como unha cousa importante, pois a verdade é que esa satisfacción é moito máis grande co soldo que che dan. Sí. Eso sin duda, Porque claro, sendo profesor de física, sí. Porque tú estudiaste física en Santiago. Efectivamente. En Santiago de Compostela. En Santiago. Sí. Se mal non recordo, acabaches no 2003, non? Sí. Carai, pero entón ¿y en qué momento meteórica, non? Sí. ¿Y en qué momento decides en eso que te gusta estudiar física? Pues, na meteoroloxía, non? Sí, pues mira, foi unha cousa curiosa, porque a min gustábame moito, antes de facer a carreira, o asunto do tema dos laboratorios, das matas, de todo este, eso sigue me gustando moitísimo. Entón fixen física, tamén quería facer química, pero bueno, había que decidirse por unha e tal. E entón decidín facer física e avanzando na carreira descubrín que xa había unha cousa que me gustaba moito, que era toda a parte da física, da mecánica, dos fluidos, a aerodinámica, gustame moito tamén os coches, gustame todas esas cousas. E todo eso está relacionado ca meteoroloxía, no fondo, porque é a mesma ciencia que aquí investiga todo iso, que é a ciencia que se chama a física non lineal, a física dos fluidos, de por que os balóns cando lle dan unha patada collen efecto e viran polo aire, por que os avións se sosteñen, bueno, todas as cosas están relacionadas no fondo un pouco coa meteoroloxía. E na Facultade de Santiago, pois, fun dando con esas asignaturas que tiñan relación con iso, e xusto, pois, coñecín, xa rematando a carreira, o que foi o meu primeiro xefe, bueno, o pai do meu primeiro xefe, que é catedrático de física na Facultade de Alí de Santiago, unha persoa moi recoñecida, Vicente Pérez Villar, e máis outros profesores moi bons, porque hai que decir unha cousa, ben é certo que en Cataluña hai moi boas facultades de física, pero a de Santiago, xunto ca de Valencia, e a de Barcelona e a de Madrid, son das millores que hai en España. Entón, a verdade é que é un luxo para nós poder estudiar ali, porque é unha das millores das millores facultades de física, e ten uns profesores realmente extraordinarios, e claro, esos profesores son capaces de inculcarche o placer por as cousas que te están contando, e tiven tamén un profesor de mecánica teórica, de mecánica, e a verdade é que apasionou o meu tema, e fun tirando por aí, e xusto, bueno, que era un dos profes meus, era o que fundou, o que empezou con Meteo Galicia, e nada, pois, colleume, gustoulle como traballei, e antes de rematar a carreira, xa, de feito, estaba facendo colaboracións con eles no departamento, e prácticamente empecé a traballar, aínda me quedaban por facer dous exámenes da carreira, e xa estaba, pois, máis ou menos traballando con eles ali. Bueno, gustaban moito. Sí. Bueno, como evolucionou isto da ciencia nestes últimos anos sobre a meteoroloxía, quero dicir? Pois mira, está en continua evolución. É unha ciencia, é algo moi apasionante precisamente por iso, porque é unha ciencia que, como quen di, acaba de nacer, porque hai moi pouco tempo, é unha parte da ciencia, mellor dito, que acaba de nacer, porque non se sabía nada da meteoroloxía antes da Segunda Guerra Mundial, absolutamente nada, e agora pues vaise sabendo cousas, vaise investigando, vaise traballando, e moita xente que está traballando en moitísimas universidades do mundo en investigación, en desenvolvemento, de intentar reproducir o que pasa na atmósfera e por que pasa, e para poder predecir o que facemos nós, para saber o que vai pasar, e sobre todo, non só para informar, sino para tamén evitar, estar preparados por si ven algo. Para evitar males mellores, lógicamente, é o que acabas de dicir ti, que é o que se fai. Porque supoño que hasta os mesmos satélites, de vez en cuando, haberá que cambiálos, non? Home, moi pouquiño fomos precisamente, a miña xefa Maiseu, o xusto, o verán pasado, fomos ao lanzamento do novo satélite Meteosat, a última xeración. Que está ahora mismo xa, bueno, dende aquel día vímolo en directo en Alemania, vimos como mandaban. Bueno, o lanzamento foi nunhas illas do Pacífico, pero dende ali, dende Frankfurt, controlábase o lanzamento aí. E foi moi bonito. E ahora ese satélite é o que está orbitando e sacando fotos todos os días da atmósfera, das que poñamos nos telediarios. Sí. Unha cousa. Se mal non teño entendido, a túa xefa me parece que foi, estuvo aquí en TV3, aquí en Cataluña. Sí, moito tempo, efectivamente. Sí. Que moito tempo. As autonomías aportan algo. Aportan valor. Yo creo. Bueno, e sigue estando precisamente sigue sendo dificultoso o feito de predecir máis aló de dous días, non? Bueno, sí, é difícil, a verdade é que sí. Mellorouse moito. Ben é certo que pouco a pouco empezase a dar pues, pronósticos un pouquinho máis axeitados. E empezanse a ver xa tendencias para 4 ou 5 días. Pero bueno, a verdade é que para ser moi preciso hai que ir, non se pode pasar un, dos, tres días. Sí. Que depende da situación, porque hai días que a situación está demasiado inestable como para poder aventurarse moito. Sí. O sea, sí que ao mesmo tempo que estás facendo información, tens que seguir traballando e estudiando. Efectivamente, formándose é unha cosa fundamental. Si non o faz, pois quedaste un poquinho obsoleto, a verdade é que sí. Desde logo. Eu cando vexo, Enmarcando, por exemplo, cando vexo na televisión, vexo, sempre dicimos, o home do tempo. Sí. Pois, como van pasando, pois, por exemplo, o luns, o martes e o mércores, por exemplo, hasta aí podes chegar máis ou menos. Que tedes para mover esa pantalla? Un mando? Sí, temos un mandiño. Ah, temos un mandiño no que ten varias funcións, fundamentalmente cambiar os mapas, pero se poden facer outras cousas como pintar ou así, é máis complicado, pero sí, temos uns mapas que preparamos nós sí. Facemos os mapas todos os días, facemos un pronóstico, e logo, pois, unha vez ali, preparas como se dixéramos unha presentación. Carai. E logo vas pasando, e vas contando que ti preparaste na presentación. Todo un traballo de, desde logo. Tamén informático, non? Sí. Sí, moi técnico. Temos que prácticamente entender un pouquiño disso tamén de como desenrolar as ferramentas que utilizamos. Exactamente. Moi ben. Pois... hai unha cousa que non sei que opinión che pode merecer. Eso das cabalas que fan, por exemplo, sobre todo lá na nosa terra, os labregos, sí, predicir o tempo, en fin. De eso hai moito, e hai cousas que non están demostradas, pero sí que é certo que hai moitas cousas que sí, que sí son verdad, porque mira, falaban, xa hai tempo, hai xente que decía, moita xente, pero bueno, que un bom meteorólogo é aquel que vive nun sitio durante moitísimos anos e contempla todos os días o que pasa na súa terra, no seu sí. sitio, no seu rollo, e entende ben as cousas, é dicir, a meteoroloxía é moito experiencia, entón, os mariñeiros, os labregos, na zona onde viven, eles son capaces de detectar por onde sopra o vento, por como hule a terra, pola humidade, pola sensación que teñen, son capaces de facer pronóstico, e ese pronóstico é moi axeitado normalmente para moi pouco tempo, para o día siguiente, para a próxima tarde, pero é unha experiencia que está aí, que existe e que é verdad, que efectivamente é correcto. Outras cousas xa, ademais, a longo prazo, non están demostradas e, bueno, son cousas que non se saben si son ou non son. Ti confirmas precisamente o que lle decías precisamente a un periodista ali nunha entrevista que nos lemos precisamente na que lle decías que se estás en Santiago eras capaz de decir o que iba a pasar co tempo ás poucas horas, non? Sí, exactamente, porque ti entendes que cando as nubes veñen por un sitio de Santiago e notas o vento como aumenta e tal, e de feito hai mariñeiros que no seu pueblo van como un reloj, sabes? Eles ven como están as dornas, ven como tal, e dinche, vai chover dentro de 3 horas. Sí. Igual non cadran exacto, pero bueno, non andan moi longe. Están a navegar ou están a pescar, están dicindo, hai que erguer as... Hai que levantar, hai que levantar, que sei. E ao mesmo tempo esa xente, a min constame que esa xente é a que máis nos ve e a que máis nos aprecia, cando facemos ben, cando facemos ben, porque aí tamén xente que non nos fai de todo ben, pero cando facemos ben, esa xente valora moitísimo o traballo, porque a min chegame eso, porque eu cando iba por aí algún pueblo da costa, tal, a xente decíamo que e é xente que, claro, que xogas a vida nas cousas, claro, no seu traballo, e iso non é unha broma. Sí. Bueno, pero eses pequenos erros que suelen suceder, que precisamente ti estás dicindonos que evitádelos no máximo posible, posto que seguides estudiando e seguides traballando en todo isto, non? Efectivamente, correcto, vale, no. Porque entón aí é onde, como acaba de apuntar aquí Xuri, pois claro, e acabas de apuntar ti tamén, moita xente depende do tempo, dos pronósticos. En Galicia moitísima, en Cataluña tamén, pero en Galicia moitísima. Sí. Aquí sobre todo as colleitas e outras cousas. Exactamente. Sí. Porque ti tes, en fin, máis tes coñecemento de que cando caen esas xeladas, por exemplo, aquí por Lleida, para a colleita da pera ou outros por aí, é terrible. Sí. E entón pois aí é onde se ve aí, pois O traballo científico que leváis adiante. Porque eu, por exemplo, cando vi o señor Pemán, que para min é un mestre tamén do tempo. Da comunicación tamén, sí. Sí, home, ele ten moitísima experiencia. Moita. Sí. Eu sei de moita xente no Ribeiro que tamén te aprecia, que precisamente sabendo de iso, sí, eles mesmos dicían lástima, mágoa que non den máis información con respecto a nosa zona, porque moitas veces cómprenos por culpa do Ribeiro, falo porque precisamente ali a producción do viño pois é moi condicionada, por claro, e entonces eles mesmos dicían a ver se vai chevar ou non chove ou cualquier cousa desas, pois eles mesmos estaban moi pendentes, moito máis no verán que non noutra época, non? Igual que na zona do Rosal. Exactamente, sí. É que iso é fundamental, porque en función de iso cambiaxe por completo como ven, como queda a uva, como ven o viño. E pode ser unha cousa, unha colleita estupenda ou fastidiarse un chisco. E iso é, claro, fundamental. Claro. Eu penso que tamén cada vez medra máis pois o interés por o tempo, por a meteoroloxía tamén. Sabes por que iso? Porque cada vez dispoñemos ou queremos aproveitar máis o tempo que temos de ocio. Porque antes, a mí dá má sensación que iso, que adaptabaste un pouco o que había, pero agora a todo o mundo lle preocupa moito o seu tempo de ocio, de tempo libre, entón quere saber exactamente que tempo vai facer para aproveitar esas poucas horas ou as que ten para... que non facer malos plans. Exactamente. No, aparte de ser vedregos, precisamente hasta as axencias de viaxe están moi pendentes precisamente do tempo para que nas zonas de montaña pois haxa neve suficiente. Exactamente. Por exemplo, agora que ven o tempo da neve. Sí. E no verán, pois claro, ao revés, calor, sol, as praias. Sí. E iso é moi... Martiño, non sei se te estamos estorbando moito tempo, a verdade é que xa temos o noso contacto contigo e queremos mantelo noutra ocasión, volveremos a chamarte. De verdade, eu estou encantado de falar con vos, de compartir estes momentos de falar ca xente que somos dun sitio e que temos cousas en común. Exactamente. Sempre temos algo en común os galegos, sobre todo porque a Murriña non é solamente galega, Non, eu creo que non. Non, a Murriña non é só galega. É de todos os que salen do seu contorno. Exactamente, eu penso que sí. Pois... agradecemos-te moitísimo. De verdade, a perda de minutos que perdoe esa molestia. Non é unha molestia, ni moito menos. Non se vos ocorre dicir iso. É un placer. Vale. E espero que me chamedes outra vez e falamos. Eso faremos. Sí. De momento, que aproveitamos para desexarche un bon Nadal. Exactamente. E unha entrada de novo perfecta. E que vayas a terra a celebrálo. Vamos xa, para a semana que ven arrancamos para Ló, porque hai que vivir ali o frío en Lugo e comer un cocido e esas cousas. Pois moi ben. Pois moitas felicitacións. Unha aperta moi grande. Moitas felicitacións. E para toda a xente que nos escoita e un ano cheo de boas cousas. Exactamente. Pois para ti igualmente cheo de delicias. Moi ben. Unha aperta. Despedimos-te con música nosa, con música galega, logo. Bueno, pues despedimos a Martín Barreiro, pues con Radio Cos, vale. Meneo de Silván. Muy bien. Tira vaca, tira jaleña.